orice ai simți, noi te înțelegem. Noi suntem Vank și împreună cu Europa FM te așteptăm să vezi cu ochii tăi și să asculți cu sufletul concertul simfonic rock Cameleon. Vino pe 24 mai la Arenele Romane să asculți Pleacă, Așa și, O Mie, Fân cu mâna și alte hituri Vank cântate împreună cu o orchestră de 50 de instrumentiști dirijată de George Natsis. Este o poveste inspirată chiar de tine. Pentru prima dată în România, expoziția internațională Comorile Egiptului Antic. Vrei să descoperi lumea lui Tutankhamon, Cleopatra, Osiris sau Amon-Ra? Vino în perioada 21 martie-21 iunie, în cadrul Bibliotecii Naționale a României, la o prezentare inedită a culturii egiptene antice. Peste 300 de exponate prezentate într-un show modern, interactiv și misterios. Detalii pe egiptexpo.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, Ion Iliescu, inculpat oficial pentru infracțiuni contra umanității în dosarul Revoluției din decembrie 89. Continuă protestele din spitale, unde angajații au primit mai puțin bani decât luna trecută. Mie nu mi s-a dat scorul de toxicitate. De 23 de ani lucrez în spital. Da. Schimb de ironii în Parlament între deputații puterii și oficiali ai propriului guvern pe tema reparațiilor de pe aeroportul Otopeni. Dacă cenușarea asta s-ar fi uitat în urmă, n-ar fi ajuns prințesă. Ne-ați umplut de respect. Să nu căutați pantoful celălalt. Bip, bip! Ion Iliescu este inculpat oficial, este știrea momentului, imediat vorbim despre asta, acum însă datele meteo. Vremea va fi în continuare caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în est și sud-est, unde numai izolat vor fi condiții de ploaie slabă. În restul regiunilor vor fi înorări, iar după amiază vor fi averse. Izolat, îndeoseb la munte, cantitățile de apă pot atinge 10-15 litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 12-15 grade pe litoral și 24-25 de grade în Transilvania și Moldova. În București, cerul va avea norări și trecător vor fi condiții de ploaie slabă. Temperatura maximă 20 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Fostul președinte al României, Ion Iliescu, este inculpat oficial în dosarul Revoluției din decembrie 89. Procurorii militari au adus la cunoștință că e acuzat de infracțiuni contra umanității și mai mult că au extins urmărirea penală și pentru alte fapte pentru care nu este nevoie de avizul președintelui, pentru că sunt presupuse a fi comise în intervalul 27-31 decembrie 89. Ion Iliescu a stat la parchet o oră, dar nu a comentat inculparea sa. Anca Grădinaru vine cu detalii. Procurorii militari susțin că în calitate de inițiator și coordonator al Comandamentului Unic de Conducere, iar mai apoi în calitate de președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu a girat mai multe decizii militare, unele dintre ele diversioniste. Prin exercitarea autorității depline, Ion Iliescu ar fi putut interveni pentru stoparea fenomenului diversionist, însă nu a acționat în acest sens, precizează magistrații. Procurorii dau ca exemplu psihoza teroristă. Așa au apărut situații de fratricid și de deschiderea focului asupra unor persoane care nu desfășurau activități potrivnice mișcării revoluționare. În același timp, echipa formată din cei 5 magistrați militari a decis să-i cerceteze penal pentru infracțiuni contra umanității pe generalul locotenent în rezervă Iosif Rus, în decembrie 89 comandant al aviației militare, dar și pe amiralul în rezervă Emil Cico Dumitrescu. Iosif Rus ar fi ordonat în seara zilei de 22 decembrie, din proprie inițiativă și fără drept, trimiterea unei subunități a trupelor de securitate la aeroportul Otopeni. Acest ordin a dus la moartea 40 de militari și rănirea altor 15. Totodată, procurorii susțin că au probe care dovedesc că generalul Iosif Rus a dat ordin la 23 decembrie ca elicopterelor de la regiment de elicoptere Boteni să le fie schimbate prin revopsire cocardele tricolore de pe fuselaj și înlocuite cu alte însemne. Ulterior, aceste elicoptere au fost implicate în lupte cu militarii care apărau televiziunea publică, cimitirul Ghencea și nu numai. Cât îl privește pe Emil Cico Dumitrescu, el este acuzat că începând cu 22 decembrie a lansat personal prin intermediul TVR informații false, ce au avut drept efect instaurarea la nivelul întregii țări a psihozei fenomenului terorist. Ascultați știrile Europa FM. Protestele din sănătate se extind în București. Mai mulți angajați de la Institutul de Expertizare a Forței de Muncă, instituție aflată în subordinea Casei de Pensii, au încetat munca. De asemenea, din nou la Institutul Marius Nasta s-a protestat, dar și la Spitalul de Arș, la Spitalul Județean din Reșița, la cel Județean de Urgență Craiova, la cel de Psihiatrie din Sibiu, la Pneumoftiziologie Iași, la Spitalul de Boli Infecțioase din Galați, ori chiar la Direcția de Sănătate Publică din Ialomița. Sunt câteva exemple. Toți acești oameni sunt nemulțumiți de veniturile micșorate în luna martie. Președintele Sanitas București, Viorel Hușanu, a vorbit despre aceste proteste la Europa FM. Sunt oamenii nemulțumiți în continuare în unitățile din subordinea Ministerului Sănătății și mai nou la Institutul de Expertizare din cauza legii salarizării principale, în special personalul alt decât medici și asistenți, au rămas cu salariu foarte, foarte mic. Nu beneficiază nici de sporuri pentru că nu au secții gen ATI și așa mai departe. Viorel Hușanu consideră că nu managerii sunt de vină pentru situația din sănătate, așa cum lăsa ieri să se înțeleagă ministrul sănătății. În opinia liderului sindical, problema e lipsa banilor, iar soluția cu stimulentele din venituri proprii ale spitalelor ar trebui să se aplice doar pe termen scurt, pentru că banii spitalelor sunt cei care trebuie folosiți în întreținere și în mod fericit în investiții, nici de cum pentru plata personalului. E o falsă problemă, deci managerii în momentul de față nu prea au vină, pentru că li s-a spus să se încadreze într-un anumit plafon, Pantelimon 18%, la Floreasca 28%, ori cu sporurile acordate la nivel minim, asta înseamnă că spitalul de urgență va câștiga mai puțin decât salariatul din spitalul din Rădăuz, nu se încadrează în acel plafon. Ok, doamna ministru a spus că pot fi acordate acele stimulente, dar acele stimulente se acordă din venituri proprii. Dacă sumele vor fi dislocate de acolo, cu siguranță vor suferi pacienții. E a doua zi de proteste la Spitalul Județean de Urgență Craiova, unde 500 de angajați cu pancarte în mâini au ieșit în fața unității. Transmite Ana Maria Constantinescu. Potrivit sindicaliștilor, întregul personal medical al spitalului este afectat de noile măsuri, iar medicii ar putea să renunțe la efectuarea de gărzi, întrucât de acum ar urma să primească pentru acestea sporuri de 5% din salariu în timpul săptămânii și de doar 10% în weekend. Infirmierii sunt și nemulțumiți și spun că au primit salarii cu 700-800 lei mai mici. Managerul Spitalului de Urgență din Craiova susține că nu are fonduri suficiente pentru acordarea unor sporuri mai mari. În aceste condiții, cadrele medicale amenință cu greva generală. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. La Spitalul Județean de Urgență din Reșița, peste 200 de angajați, infirmiere, brancardieri, liftieri, șoferi sau portari s-au adunat în curte și au protestat față de reducerea sporurilor. Alături de ei au fost și medici, dar și asistenți medicali, transmite Vali Popovici. Oamenii au venit la protest cu fluturașii de salarii pentru a demonstra că le-au scăzut veniturile, precum și cu pancarde cu mesaje prin care își arătau nemulțumirea față de această lege. Ei spun că salariile pe secțiile grele ale spitalului, cum ar fi urgențele, ATI-ul, anatomopatologicul, TBC-ul, au scăzut cu sume cuprinse între 200 și chiar 1300 de lei în cazul angajaților cu vechime și studii superioare. Oamenii spun că vor continua protestele până când se va face dreptate, pentru că, spun ei, sporurile la județeanul din Reșița sunt la valoarea minimă, iar veniturile încasate sunt mult mai mici decât cele din urmă cu o lună. De la Reșița a transmis Vali Popovici, Europa FM. La Sibiu a fost protest la Spitalul de Psihiatrie. Oamenii și-au primit doar salariile, nu și sporurile, care din cauza noii legislații nu le-au fost calculate. Mie nu mi s-a dat sporul de toxicitate. De 23 de ani am crezut final. Da, da. Ce vă rog, ca să putem vorbi și să răspundem, pentru că, repet, aveți o grămadă de nemulțumiri. Sau puneți-le, vă rog, pe o hârtie, ca să știm despre ce vorbim. La Spitalul de Pneumoftiziologie din Iași a fost a șaptea oară când angajații instituției medicale au participat la proteste. Liderul Sanitas de acolo, Victorela Vieriu, spune că angajații au așteptat circulara promisă de Ministerul Sănătății cu detalii despre cum se va rezolva situația diminuării veniturilor. Circulara nu a venit până acum, iar oamenii se consideră mințiți și iau în calcul chiar și greva generală. Un alt protest spontan la Spitalul de Boli Infecțioase din Galați, unde câteva zeci de angajați au întrerupt lucrul, transmite Emanuela Turcu. La protest participă asistente, infirmiere, îngrijitoare, angajați din personalul TESA, de la laborator și de la registratura medicală. Cu toții au oprit lucrul în semn de protest față de scăderea drastică a salariilor. Greviștii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Galați susțin că au luat lefuri și cu 40% mai mici decât luna trecută, ceea ce în cifre înseamnă între 400 și peste 800 de lei. Activitatea spitalului nu este afectată. 30% dintre angajații din personalul sanitar mediu asigurând urgențele și permanența. Este primul protest față de scăderea salarii lor declanșat în spitalele județului Galați. Tensiunile mocnesc însă și în celelalte unități sanitare din județ. Emanuela Turcu, Europa FM. Protest spontan și la Direcția de Sănătate Publică din Ialomița. Angajații au întrerupt preț de oră activitatea și au ieșit în curtea instituției, nemulțumiți de salariile pe care le primesc, evident. Mădălin Sofroni. Cea mai mare nemulțumire a angajaților Direcției de Sănătate Publică Ialomița o reprezintă faptul că veniturile lor s-au diminuat odată cu aplicarea noilor legi în materie de salarizare pentru bugetari. Mai mult, oamenii spun că vor să fie respectați și plătiți potrivit muncii pe care o depun. Vrem apreciere, vrem transparență de hotărâri. Păi normal că noi condamnăm acel om care aici ne dă sporul, aici ne-l ia. La fluturași când îi luăm, odată e mai mult, odată e mai puțin, nu ni se dă nicio explicație. Amenințări. Te dau afară dacă nu faci spun. Te dau afară. Venim aici exact ca pe plantații. În cazul în care revendicările lor nu vor fi ascultate, angajații Direcției de Sănătate Publică Ialomița intenționează să demisioneze cu toții din funcțiile în care au fost angajați. Venim în fiecare dimineață aici, poate să se zice și ne gândim la o demisionat. 30 de oameni, 40 când se demisionează. Demisie cu toți. Din cauza salariilor diminuate, la momentul de față, angajații DSP Ialomița au dat în judecată instituția, dar și pe director. Dosarele au fost înregistrate pe rolul Tribunalului Ialomița. Pe la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Ori încep și alte proteste, studenții și profesorii în fața Ministerului Educației, a cărui conducere e dur criticată pentru că a redus finanțările. Rectorii din marile centre universitare îl acuză pe actualul ministru al Educației, Valentin Popa, că a repartizat locurile bugetate pe criterii politice. Liviu Dragnea, șeful PSD, susținea ieri că alocările s-au făcut pentru prima dată pe criterii corecte. Iulian Oghi ne explică situația. Studenții de la Universitatea din București, ASE, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Alexandru Iancuza din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara cer într-o scrisoare adresată ministrului explicații pentru reducerea locurilor bugetate. Ei susțin că aproximativ 1000 de studenți vor fi nevoiți să plătească studiile masterale și doctorale cu sume prohibitive, dacă aleg să urmeze programele celor mai bune universități din țară. În schimb, câștigă burse în plus universități precum cea din Suceava, care oferă programe de studiu în aceleași domenii ca universitățile care au pierdut locuri. Ministrul Educației Valentin Popa se apără, spunând că este o alocare preliminară a locurilor la universități. Subliniez de la început cuvântul preliminară, pentru că în spațiu public au apărut comparații între această repartizare preliminară și repartizarea finală de anul trecut. În lipsa resurselor financiare, universitățile riscă să-și închidă programele, să elimine cursuri și chiar să renunțe la cadre didactice, atenționează studenții. Ei consideră că aceste decizii sunt abuzive. În replică, ministrul Educației spune că repartizarea definitivă va avea loc în toamnă. Pentru licență au fost alocate 62.000 de locuri, o cifră mai mare cu 1.201 locuri decât cea de anul trecut. Protestul studenților este programat astăzi după prânz. Schimb de ironie în Parlament între deputații puterii și oficiali ai propriului guvern, chemată să explice la Comisia de Transporturi dacă starea pistelor aeroportului Otopeni pune în pericol pasagerii, conducerea companiei aeroportului a lipsit. În locul său a venit un secretar de stat din Ministerul Transporturilor, Ionel Mine. Întrebat de deputatul ALDE, Ștefan Băișanu, de ce nu se caută responsabilii pentru întârzierea cu care se refac pistele, secretarul de stat a trecut în povești. Dumneavoastră mă trimiteți foarte mult în trecut. V-aș spune un lucru. Dacă cenușarea asta s-ar fi uitat în urmă, n-ar fi ajuns prințesă. Ne-ați umplut de respect. Am înțeles. Să nu căutați pantoful celălalt. Bip, bip. Da. Dacă tot mi-ați spus povestea cu cenușarea asta, o să fiu puțin mai obraznic și o să spun prințesă, felicitări. Doamne ajută. Sport acum la Europa FM cu Tudor Ciurescu. Găsit, FCSB rămâne lider al ligii întâi cu 2 puncte avans față de CFR Cluj la jumătatea play-off-ului după ce a câștigat cu 3-0 în deplasare la Astra Giurgiu. Noerea a deschis scorul în minutul 27 când a transformat un penalti. Victoria a fost pecetluită în interval de numai 2 minute în debutul reprizei secunde. A marcat mai întâi Denis Man, apoi Pintilie a prins un trasor de la 25 de metri. În minutele de prelungire, Astra a arătat o lovitură de pedeapsă executată de Matei. FCSB are 41 de puncte, urmată de CFR Cluj cu 39 și de CSU Craiova cu 34 de puncte. ACS Poli Timișoara a suferit o nouă înfrângere în play-out, 0-1 pe teren propriu cu FC Botoșani și l-a concediat pe antrenorul Leo Grozavu. Tehnicianul nu a obținut nicio victorie din 6 februarie de când l-a înlocuit pe Ionuț Popa. Echipa a înregistrat de atunci 5 înfrângeri și 3 remize și a ajuns la o serie de 15 meciuri fără victorie. Potrivit Gazetei Sporturilor, echipa va fi pregătită până la finalul sezonului de actualul director tehnic Adrian Neaga, care la 38 de ani își începe astfel cariera de antrenor. El nu are licența pro, așa că în acte ar urma să figureze Aurel Șunda. Mâine vor avea loc alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal. Invitat de Ovidiu Ioanițoaia la Europa FM în emisiunea Tribuna Zero, fostul președinte al forului Mircea Sandu a spus că în lupta dintre Răzvan Burleanu și Ionuț Lupescu este de partea fostului component al generației de aur. Dacă vrem să avem oareșcare șanse să se modifice legislația, atât cea națională cât și cea sportivă, și poate peste 6 sau 8 ani de zile să avem într-adevăr șanse mari, permanente de a ne califica la turnee finale, va trebui această schimbare. Dacă nu, ne ducem crucea ca în multe alte domenii de activitate, și sociale și economice. Și... Amintim, Mircea Sandu este într-un conflict deschis cu Răzvan Burleanu încă de când actualul președinte al FRF i-a succedat în funcție în urmă cu 4 ani. La alegerile de mâine mai candidează Marcel Pușcaș și Ilie Drăgan. Novak Djokovic a debutat cu o victorie categorică în Masters-ul de la Monte Carlo. Fostul lider mondial a ajuns pe locul 13 în clasamentul ATP, a trecut în runda inaugurală cu 6-0-6-1 de compatriotul său venit din calificări, Dusan Lajovic. Eliminat încă din primul tur la Indian Wells și Miami, Djokovic s-a despărțit de antrenorul Andre Agassi și a revenit la slovacul Marian Vajda, alături de care a obținut cele 12 titluri de Grand Slam. Atât la știrile Europa FM, acum România în direct cu Moise Guran, bine ai venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Doamnelor și domnilor, discutăm astăzi despre numirea și revocarea procurorilor șefi din România, fondul problemei fiind de fapt independența parchetelor din țara noastră. Vă întreb dacă președintele ar trebui menținut sau eliminat din această procedură, căci... Știți, probabil, ministrul justiției a atacat decizia domnului Iohannis de a nu o revoca pe doamna Chioveși din funcția de procuror șef al DNA la Curtea Constituțională. Imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Că ești pe drum cu prioritate când nu-ți vine să pierzi nicio vorbă. Oamenii nu vor să mai aibă relații cu acest stat care niciodată nu funcționează pe măsura așteptărilor. Dacă întrebi un om pe stradă în momentul ăsta, bă, ce e statul? O să spună, statul este doamna aia de la ghișeu care se enervează și întrântește hârtiile. Statul este o decizie imbecilă care mă face să cer acte ca să dovedesc că exist. Statul este atunci când nu mă pot legitima cu pașaportul, dar trebuie neapărat să am cartea de identitate. Statul este o sumă de greșeli pe care nimeni nu vrea să le îndrepte. Nimic nu se pierde, totul se aude. Pe drum cu prioritate. Cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tiță. De la 16 la 19 la Europa FM. Ce aveți pentru respirație? Ah, cred că știu de ce aveți nevoie. Pentru respirație urât-mirositoare, puteți încerca la Calut Flora. Calut Flora? Numărul ridicat de bacterii din cavitatea bucală poate reprezenta o cauză a apariției respirației urât.